ก็เป็นคนทำลายความสุขให้แก่ตัวเองดีๆนี่แหละเขามาบางทีชอบถามว่าถ้าเราไม่เจริญกุศลนะแล้วเราจะเบียดเบียนตัวเองไปถึงไหนจะหาทุกข์ให้แก่ตัวเองไปถึงไหนทำบาปให้กับตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะหรือว่าปรารถนาเป็นศัตรูกันมาเกิดมาชาตินี้นะฉันจะต้องสร้างทุกข์ให้แก่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะได้แช่งตัวเองไว้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าแช่งก็จะสมพรนะนะเพราะว่าสมคำแช่งอะนะเพราะว่าได้ทำเหตุแห่งการความทุกข์นะเพราะไม่มีใครที่จะให้ทุกข์แก่เราเท่ากับเราเองเราให้ทุกข์แก่ตัวเองเนี่ยมากไหมอกุศลจิตเกิดเนี่ยนะสร้างเหตุให้กับทุกข์ให้แก่ตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยมันก็พิจารณาพวกนี้ให้เป็นสังเวกวัตถุถ้าสังเห็นเป็นสังเวกวัตถุจักเจริญกุศลโดยประการทั้งปวงที่ผ่านมานี้อธิบายถึงว่าถ้อยคำของพระอานนท์เนี่ยนะสมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านทรงจำพระพุทธพจน์มาอย่างถูกต้องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทีนี้ทำให้เราทั้งหลายก็มีศรัทธาที่จะฟังเมื่อมีศรัทธาที่จะฟังธรรมะที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะก็จะใกล้ต่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างใหญ่ใช่ไหมเพราะการฟังที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรบริบูรณ์การฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะที่บริบูรณ์ย่อมนำมาซึ่งอะไรย่อมนำมาซึ่งศรัทธาที่บริบูรณ์นะทำให้มีศรัทธาบริบูรณ์ขึ้นศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังโยนิโสมนสิการได้บริบูรณ์เรื่องไหนที่เราศรัทธานะเรื่องนั้นเราจะเอาไปโยนิโสมนสิการได้ถ้าไม่ศรัทธานะจ้างก็ไม่คิดนะถ้าเจริญกรรมฐานและจ้างกันได้นะผู้การก็คงลงทุนไปหลายตังค์แล้วนะตอนนี้แต่ว่ามันจ้างกันไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่รู้จะลงทุนตรงไหนได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศรัทธาที่ไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่ยอมฟังเลยนะไอ้ที่เขาไม่ฟังเขาคบสัตบุรุษไม่ได้ไอ้ที่เขาไม่คบสัตบุรุษเขาเลือกอยู่ในปฏิรูไม่ใช่ปฏิรูประเทศทำไงนะถ้าสาวไปเอกก็บุญเก่าของเขาไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะทำไมเขาไม่มีบุญเก่าเขาไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าโยงไปหาเหตุไกลหน่อยนะเพราะเขาตั้งตนไว้ชอบทำให้เขาทำบุญบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดในปฏิรูปประเทศถามตรงๆเถอะในโลกนี้ที่ไหนมั่งปฏิรูปประเทศนะสมมติถ้าเราเกิดจะตั้งความปรารถนาชาติหน้าจะขอไปเลือกเอาแถวๆนั้นนะที่มันปฏิรูปประเทศถ้าที่นั่นเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมจะทำให้ได้ครบสัตบุรุษถ้าครบสัตบุรุษจะได้ฟังธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเมื่อฟังธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะทำให้มีศรัทธาที่บริบูรณ์ฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องจริงๆศรัทธาต้องบริบูรณ์ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นจากทุกข์แล้วหนอพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นคำสอนที่ออกจากทุกข์จริงๆพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติข้ามทุกข์เรามีศรัทธาปรารถนาพ้นทุกข์อย่างนั้นบ้างก็เลยโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็เริ่มมาคิดทุกข์เหล่านี้มีอะไรเป็นเดนเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นนิทานก็เริ่มสาวไปอ้าวทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้นะมีอุปธิเป็นเหตุอย่างนั้นนะก็จะรอบรู้ในเรื่องปัจจัยการมาใคร่ครวญแบบนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการใคร่ครวญในปัจจัยและปัจจยุบันพิจารณาใคร่ครวญเหตุเกิดและความดับถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆโยนิโสอย่างนี้บ่อยๆอะไรเกิดอีกอานิสงส์ผลออกมาคือสติสัมปชัญญะจักดีนะสติสัมปชัญญะจักดีนะเพราะคิดเรื่องศีลสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับศีลจะมาถ้าโยนิโสเรื่องศีลนะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องปัญญาถ้าโยนิโสในเรื่องภูมิของปัญญาบ่อยๆสัมปชัญญะจักดีถ้าสติสัมปชัญญะอย่างนี้ดีนะเรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนอะไรนะคำว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นนิยามแบบไทยๆค่อนข้างยากนะถ้าเป็นคนแขกเนี่ยเขาเข้าใจดีมันเหมือนกับว่าอยู่บนถนนเนี่ยนะแบบเรียกว่าอยู่แบบมีสติเนี่ยอยู่ยังไงขับรถเนี่ยนะโดยที่รักษารถตัวเองด้วยแล้วก็ไม่รักษาไม่ให้ไปชนคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาชนด้วยอย่างเงี้ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าแบบอันนี้แบบชาวโลกนะแต่นี้เนี่ย เขารู้ว่าหนึ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วประคองตัวเองให้ทำกิจนั้นๆได้อะนี่เรียกว่าคนมีสติไม่ใช่รู้ตัวแค่ว่าแฟนไปถามว่าแค่ไหนเรียกว่ามีสติก็บอกก็ไม่เบลอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ในที่นี้มันคนที่มีสติคือว่าโดยรวมๆนะเขามนสิการไว้ในใจอยู่แล้วว่านี้กรรมนี้ผลของกรรมนะนี้ความดีนี้ความชั่วนี้กุศลนี้อกุศลนี้กรรมมีโทษนี้กรรมไม่มีโทษนะนี้กรรมให้ผลเป็นสุขนี้กรรมให้ผลเป็นทุกข์แล้วรู้อย่างนี้แหละรู้ว่าเออนี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งแล้วในเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำยังไงนั่นแหละเรียกว่ามีสติคือไม่ใช่สักแต่ว่าจำลอยๆเฉยๆนะเพราะสติที่บริบูรณ์ต้องมีปัญญาประกอบคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสุจริตยังไงก็ต้องทำถ้าไม่ทำสุจริตอะไรจะเกิดขึ้นรู้เลยนะรู้การกระทำและผลของการกระทำเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วนะรู้ผลแห่งบุญแห่งบาปดีนะยังไงเขาก็ไม่ทำบาปอย่างที่พระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดรู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนอย่างพระองค์รู้นะถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนจะไม่บริโภคทีนี้ศีลเนี่ยถ้าใครรู้ผลแห่งศีลดีเท่าพระพุทธเจ้านะจะไม่รักษาศีลเนี่ยมีไหมไม่มีถ้าใครรู้ผลแห่งกุศลวิตกเท่ากับพระองค์รู้เนี่ยเอาไหมที่ให้เขาปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดไม่มีแต่ที่ทำเนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่รู้คุณจริงๆเราไม่รู้คุณมันจึงปล่อยให้ทุจริต3เกิดในกายวาจาใจเมื่อทุจริตเหล่านี้นะนิยามของทุจริตที่มันเกิดเพราะนิวรณ์มันกลุ่มรุมคือนิวรณ์มันกลุ่มรุมพอเพราะนิวรณ์มันกลุ่มรุมนั่นแหละทำให้ทุจริตมันบริบูรณ์แต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการบ่อยๆมีสติสัมปชัญญะดีอินทรีย์สังวรก็จักดีเมื่ออินทรีย์สังวรดีสุจริต3นะกายคือรูปขันธ์เป็นยังไงรูปขันธ์อสุภะนะว่ารวมๆนะรูปขันธ์อสุภะเวทนาขันธ์เป็นทุกข์วิญญาณขันธ์ไม่เที่ยงขันธ์ที่เหลือเป็นอนัตตาเมื่อรู้ขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานดีสติปัฏฐานที่เจริญจนถึงบริบูรณ์ดีนะคือมนสิการรูปขันธ์ที่ไหนก็อสุภะละมนสิการเวทนาขันธ์เวทนาใดก็เป็นทุกข์มนสิการสัญญาขันธ์สังขารขันธ์เมื่อใดก็เป็นอนัตตามนสิการวิญญาณขันธ์เมื่อใดก็ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์เมื่อรู้ว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้อยากออกหรืออยากเฝ้าขันธ์5ก็อยากออกเนี่ยนะไอ้คุณธรรมที่เจริญเพื่อออกเรียกว่าโพชฌงค์นะเพราะต้องการออกแล้วต้องการออกจากขันธ์5เพราะน้อมมนสิการว่าขันธ์5จะเมื่อใดก็ตามอย่างที่พระองค์ตรัสบ่อยๆในเป็นร้อยสูตรที่ว่าขันธ์เนี่ยที่เป็นขันธ์เพราะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลท่านไม่เห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไอตัวความเห็นอันนี้แหละเป็นการคิดเพื่อออกจากขันธ์5ความเข้าใจความคิดที่คิดเพื่อออกจากขันธ์5นั่นแหละเรียกว่าโพชฌงค์เนี่ยนะตัวคิดเพื่อออกจากขันธ์5เพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากขันธ์5ถ้าเจริญหรือคิดเพื่อออกจากขันธ์5จนบริบูรณ์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็วิชากับวิมุตติก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมอย่าลืมว่าการตรัสรู้ในศาสนาเนี่ยจำไว้ให้ดีนะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอันนั้นเรียกวิชากับวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยหลุดจากอะไรหลุดจากกิเลสทั้งหลายกิเลสไม่ครอบงำอีกต่อไปเนี่ยนะรู้โดยชอบรู้ยังไงรู้ว่านี้ปริญญาธรรมนี้ปหาตัปธรรมนี้สัจจิกาตัปธรรมนี้ภาเวตปธรรมหรือนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นก็ถ้าตรัสรู้บทอันไม่ตายโดยเฉพาะอมตะบทเมื่อใดก็พ้นจากวัฏทุกข์เพราะการฟังที่ธรรมะที่บริบูรณ์นี้ก็เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ด้วยคำทั้งหมดนี้ว่าเอวเมสุตังอันนี้เริ่มบทสรุปแล้วนะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็ให้เห็นคำว่าเอวังเมสุตังแยกเป็นคำๆไปอธิบายโดย มากในมากนะวันนี้ไปฟังอะไรมาบอกกลับบ้านตอบได้ฟังเอวเมสุตังได้แค่นี้แหละบอกข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่างั้นผมก็ฟังอยู่วันหนึ่งว่างั้นผลสรุปที่ว่าก็คือเอวเมสุตังพระอานนท์เมื่อไม่วางธรรมะที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วให้ห่างไว้ห่างตนชื่อว่าล่วงเลยภูมิแห่งอสัตบุรุษปฏิญญาในความเป็นสาวกชื่อว่าก้าวลงสู่ภูมิแห่งสักบุรุษพระนนท่านฉลาดมากท่านไม่ยอมเอาของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตนเนี่ยนะก็พระธรรมนี่เป็นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาเรียกว่าธรรมราชาบ้างธรรมสามีบ้างพระธรรมมิสอนบ้างพระธรรมพระธรรมบวกมิสอนก็คืออีสวนนะคือผู้เป็นใหญ่ในธรรมอ่ะเป็นเจ้าของธรรมอันนั้นเป็นพระธรรมราชาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าท่านไม่เอามาเป็นของตนเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าละความเป็นอสัตบุรุษออกไปแต่ถ้าอสัตบุรุษทั้งหลายปล้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของตนเนี่ยนะอสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยถือธรรมะว่าเป็นของตนเคยอ่านนะมหาโจรกี่ประเภทมหาโจร5ประเภทใช่ไหมในบรรดาโจรยิ่งกว่าโจรทั้งหลายปล้นทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่ก็คือปล้นพระธรรมนี่แหละปล้นรุนแรงที่สุดเลยนะไม่มีเพราะปล้นทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมันก็ถ้าใครถือเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของตนก็เสียหายละพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะท่านถือว่าพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รับมรดกมานะคือท่านมีส่วนในพระธรรมในฐานะเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ถือว่าสมบัติเหล่านั้นเป็นของตนถึงตนมีอยู่ก็เป็นของเรียกว่าสมบัติพ่อนะก็บางคนนะแบบคนไทยๆเนี่ยกตัญญูมากไงก็เขียนสมบัติย่าบ้างสมบัติยายบ้างสมบัติพ่อบ้างสมบัติแม่บ้างนะถ้าอ่านตามรถนะจะเห็นนะก็เขียนอันนี้สมบัติย่าเพราะงั้นมันจะเขียนติดไว้นะคือเขาระลึกถึงเสมอเขาระลึกนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแบบพระอานนท์นี่ก็ต้องบอกว่าสมบัติพระพุทธเจ้านะเราเป็นผู้ที่แบ่งเอามาเนี่ยนะคือถ้าพระองค์ไม่ให้เนี่ยจักมีหรือพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่เท้าสักกะไปสนทนาด้วยนะบอกว่าธรรมะเป็นของพระคุณเจ้าหรือบอกไม่ใช่นะเปรียบเหมือนอย่างว่าข้าวเปลือกกองโตใช่ไหมก็พระธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนข้าวเปลือกกองโตคนอื่นที่หยิบมาก็เอามาจากกองโตนั่นแหละเอามาคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยตามสมควรแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือของพระพุทธเจ้านะถ้าใครบอกว่าเป็นของตนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะก็เอาไว้เจริญกรุณาก็ได้ทีนี้ท่านปฏิญาณว่าท่านเป็นพระสาวกเนี่ยท่านลงยังลงสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษว่าสัตบุรุษเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะสัตบุรุษคือคนที่มีสัตธรรมเนี่ยนะคนที่สงบเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเขาไม่ยอมทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเลยอันหนึ่งด้วยคำทั้งหมดนี้ว่าเอวัมเมสุตังเป็นต้นเป็นอันว่าพระเถระย่อมยังจิตให้ออกจากอสัตธรรมให้ดำรงอยู่ในสัตธรรมนะตัวท่านเองเนี่ยท่านเปลื้องตัวเองเลยนะท่านแก้ตัวเองว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านออกจากสิ่งที่เป็นบาปแล้วท่านก็ยังลงสู่สัตธรรมสัตธรรมคืออะไรสัตธรรมก็คืออริยมรรคเป็นต้นนะเครื่องคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยยังลงสู่จิตของท่านท่านออกจากอกุศลกุศลก็เข้ามาแทนพระเถระเมื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนั่นทีเดียวนั้นข้าพเจ้าฟังมาตลอดแล้วทีเดียวชื่อว่าย่อมออกตัวอ้างพระศาสดาแนบแน่นอยู่ในพระดำรัสของพระชินเจ้าประดิษฐานเนติธรรมเอาไว้ว่าแบบแผนแห่งธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คิดดูเนี่ยลักษณะของสาวกเขาเป็นอย่างนี้จริงๆผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยท่านมีแบบแผนอย่างนี้ท่านมีความคิดแบบนี้ถ้าเรียนบทว่าเอวเมสุตังนะเอาไว้สวดสุปฏิปันโนก็ยังดีว่าพระอานนท์เป็นต้นปฏิบัติดีนะอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งด้วยคำว่าเอวเมสุตังพระเถระยังความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในธรรมะนี้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงให้หมดไปให้เกิดความถึงพร้อมแห่งศรัทธาโดยไม่อ้างว่า สูตรนั้นท่านให้เกิดเองและเปิดเผยการฟังมาก่อนว่าสูตรนี้ข้าพเจ้าได้รับมาต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นก็คือพระนนท์เนี่ยนะท่านดึงเราทั้งหลายให้ไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานะท่านไม่ดึงเราไปหาตัวท่านเลยท่านดึงเราไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดว่าพระองค์เนี่ยนะผู้องค์อาจด้วยเวสารัชธรรมธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า4ประการทรงไว้ซึ่งกำลัง10ประการดำรงอยู่ในฐานะผู้อาจฐานบรรลือสีหนาถสูงสุดกว่าสัตว์ทุกจำพวกเป็นใหญ่โดยพระธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นพระธรรมมาธิบดีเป็นประทีปโดยธรรมเป็นที่พึ่งโดยธรรมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐโดยพระสัทธรรมผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่ควรทำความสงสัยหรือเคลือบแคลงในอรรถะในธรรมะในบทหรือในพยัญชนะในพระสูตรนี้แลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระสาวกของพระโคดมกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ยังอสัทธาให้พินาศนะเป็นคำพูดทำลายศรัทธายังศรัทธาในศาสนาให้เจริญศาสนาในที่นี้หมายถึงศาสนาพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ไปด้วยไตรสิกขาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป็นคำพูดที่ประสงค์จะให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านมีโอกาสใช่ไหมท่านมีโอกาสท่านก็ยังไม่ดึงเข้าหาตัวเลยท่านไม่ดึงเข้ามาหาตัวอย่างสมัยพุทธกาลหน่อยนะมีคนไปขอถึงพระมหากัจจายนะเป็นสารณะเป็นต้นท่านบอกว่าอย่าถึงอาตมาภาพเป็นสารณะเลยให้ถึงพระพุทธเจ้าเธอนั่นนะสมัยนี้นะก็บอกว่ามีคนบางคนก็บอกว่าขอให้ถึงเขาเป็นสารณะด้วยนะพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัจฉามิและมีบทชื่อของเขาและตามด้วยสารนังคัจฉามินั่นนะก็เป็นยุคที่เรียกว่าเดี๋ยวเราเรียนปุถุชนข้างหน้าต่อไปก็ไม่แปลกกันนะเพราะปุถุชนคอยแงนหน้าดูศาสดาไปเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะไม่ผิดไม่แปลกใจอะไรหรอกแต่ว่าในยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะมีบุคคลที่เรียกว่าพระรัตนตรัยด้วยนะแล้วเอาตัวเองไปเทียบกับพระรัตนตรัยด้วยก็มีมันก็เราทั้งหลายไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะจะยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าต้องเป็นนะเป็นที่หนึ่งใช่ไหมตั้งไว้พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นสารณะองค์ที่หนึ่งที่สองพระธรรมที่สามพระสงฆ์คนอื่นเป็นได้กัลยาณมิตรนะคนอื่นนะถ้าเขาแนะนำเราในประโยชน์เรียกว่ากัลยาณมิตรถ้าเขาดึงเราออกจากประโยชน์ก็ถ้าจะหนักไปไหมแต่ว่ามันตรงสภาวะดีทีนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้องอาจในเวสารัชธรรม4เวสารัชธรรม4ประการเนี่ยมีอะไรบ้าง1สัมมาสัมพุทธปฏิญญาใช่คือปฏิญญาปฏิญาณนะปฏิญญาก็ปฏิญาณคือปฏิญาณในฐานะว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าไม่มีอะไรในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ธรรมะทั้งมวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสังคตะและอสังคตะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้เนี่ยนะปฏิญาณว่าเป็นผู้รู้สัพพัญญูเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธก็ประกาศในความเป็นสัพพัญญูแต่ที่สำคัญที่สุดรู้ในสิ่งที่รู้แล้วพ้นทุกข์เนี่ยนะเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะคนอื่นจะรู้อะไรก็รู้มากมายเยอะแยะทำไมไม่ยกย่องว่าเป็นผู้รู้แบบสัมมาสัมพุทธะล่ะเพราะรู้แล้วไม่พ้นทุกข์นะโดยทั่วๆไปนะรู้แล้วก็ยังร้องไห้อยู่ตามเดิมส่วนทั่วๆไปนะรู้ตั้งเยอะแยะแต่ก็ร้องไห้ตามเดิมเนี่ยนะเพราะความรู้อันนั้นช่วยอะไรได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยรู้ธรรมแล้วก็พ้นจากวัฏทุกข์อันหนึ่งข้อแรกนะสัมมาสัมพุทธปฏิญญาใช่ไหมข้อ2ขีณาสวะปฏิญญาปฏิญาณว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วไม่มีกามาสวะแม้แต่ในอารมณ์เดียวภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะไม่มีทุกขนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเวสารัชญาณข้อที่2เรียกว่าขีณาสวะปฏิญญาข้อ3อันตรายิกธรรมเทศนาถ้าพระองค์ตรัสว่าธรรมใดเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลธรรมนั้นเป็นอันตรายจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเล่นอ่ะมันเป็นอันตรายจริงๆเลยแหละเช่นข้อแรกนะถ้าใครเป็นอเหตุกะปฏิสนธินะอันนี้ไม่ได้บรรลุมรรคผล อันนี้เรียกวิปากอันตรายนะอันตรายคือวิบากว่าถ้าเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิมาจะไม่ได้บรรลุมรรคผลเช่นเดรัจฉานไม่ได้บรรลุมรรคผลแน่นอนอันนี้เรียกวิปากอันตราย2ข้อ2กรรมอันตรายกรรมอันตรายนะถ้าใครทําอนันตริยกรรมไว้แล้วนะหมดสิทธิ์อีกอันนี้เป็นอันตรายจริงๆถ้าทำอนันตริยกรรมข้อต่อไปกิเลสเนี่ยนะอันตรายคือกิเลสเนี่ยนะคือนิยตมิจฉาทิฏฐิถ้านี้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแน่นอนข้อต่อไปอีกอะไรอริยุปวาทไปว่าร้ายพระอริยเจ้าอันนะเช่นท่านบรรลุมรรคผลแล้วเราว่าท่านไม่ได้บรรลุมรรคผลอันนี้ก็เป็นอันตรายเดี๋ยวข้างหน้าจะมีนะเพราะฉะนั้นอริยุปวาทเนี่ยเสียหายอันตรายมากคือการว่าร้ายพระอริยะเนี่ยนะแต่ก็อย่างที่น่าเตือนไว้เรื่องหนึ่งคืออย่างยุคนี้เขาวิจารณ์กันบ่อยว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นเขาวิจารณ์กันบ่อยมากแล้วก็ตอนหลังก็มีปราชญ์ไม่รู้แท้หรือเทียมไม่รู้มาชี้กันบ่อยว่าไม่เป็นกล้าชี้ไปเลยว่าไม่เป็นถามว่าเกิดแทนท่านหรือนี่นะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราท่านไม่เป็นแล้วท่านเป็นแล้วท่านต้องบอกเราด้วยหรือแล้วเราเป็นใครเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆท่านเป็นผู้ช่วยรักษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นนะถ้าท่านไม่เป็นแล้วเราว่าไม่เป็นเสมอตัวนะหรือดีไม่ดีก็หมิ่นท่านหน่อยๆนะก็ท่านก็ยังไม่เป็นเลยอ่ะเนี่ยนะเช่นเราเลยนะจะพูดต่อให้เต็มก็แหมเช่นเราเลยไม่เป็นเหมือนเราเลยนะแต่ถ้าท่านเป็นล่ะอันนี้แล้วก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นอริยุปวาทนะแล้วก็ถ้าเราสมมติถ้าท่านเป็นแล้วเราว่าท่านไม่เป็นนะยังไงชาตินี้เราก็ไม่ได้บรรลุคนอื่นๆก็เหมือนกันนะพระอริยะองค์อื่นๆก็เหมือนกันถ้ามีพระอริยะแล้วเราว่าท่านไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องบรรลุมรรคผลสำหรับเราก็เอาไว้ก่อนนะชาตินี้อันนี้เรียกว่าอริยุปวาทขวางเรียกว่าเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลถ้าเราหมิ่นคนที่เป็นพระอริยะแล้วเราจะเป็นพระอริยะได้ยังไงทีนี้ข้ออันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาวีติกมะถ้าเป็นพระภิกษุรู้ว่าเป็นอาบัติแล้วไม่ยอมทำคืนอันนี้ก็ไม่ต้องหวังงอกเงยมรรคผลอีกต่อไปก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ไร้ความหวังในศาสนานี้เรียกว่าผู้ไร้ความหวังขอไปผู้ไร้ความหวังผู้ยังหวังหรือผู้จบความหวังเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ไม่มีศีลไม่มีโอกาสหวังบรรลุมรรคผลในศาสนานี้ข้อ2ถ้าผู้มีศีลก็หวังได้ถ้าพระอรหันต์ก็เรียกว่าบริบูรณ์แล้วนะเลิกหวังเสร็จแล้วนะคือเสร็จแล้วอ่ะก็เหมือนกับว่าอย่างพวกจันทานทั้งหลายเนี่ยนะถามว่ามีหวังไหมที่จะครองบัลลังก์จักรพรรดินะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกอะไรไร้ความหวังเลยไม่กล้าโดยที่สุดแม้หวังเลยนะข้อ2ถ้าเป็นโอรสที่อุปโตพยัญชนะเช่นสติปัญญาดีเป็นคนหัวโตเนี่ยนี่เป็นพวกมีหวังไงมีหวังในราชบัลลังก์นะถามว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยคิดยังไงเป็นผู้ไร้ความหวังหรือผู้ที่ยังหวังอยู่ก็บอกว่าสำเร็จความหวังไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเพราะพระภิกษุทั้งหลายถ้ายังล่วงศีลอยู่ก็เป็นผู้ที่ไร้ความหวังในมรรคผลแต่อย่าลืมว่าการทำคืนเนี่ยทำได้ถ้าเป็นปาราชิกก็เป็นเนนซะเป็นสัมมาเนนศึกเป็นสัมมาเนนปฏิญาณว่าตัวเองเป็นสัมมาเนนหรือไม่ก็ศึกไปพันถ้าศึกไปแล้วก็ยังมีโอกาสบรรลุมรรคผลอยู่เพราะในพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าผู้ที่ศึกไปแล้วไปเป็นสัมมาเนนบรรลุเป็นพระอนาคามีก็มีเนี่ยนะถ้าศึกไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้ายังปฏิญาณในความเป็นพระภิกษุนั้นก็เลิกหวังเลยเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะสุขติยังขอให้เลิกหวังด้วยซ้ำไปอย่าว่าสวรรค์นิพพานมรรคผลอะไรเลยมนุษย์ยังหวังอีกไม่ได้อันนั้นก็เรียกว่าอาณาวีติกมะเนี่ยนะโทษคือการล่วงเกินเนี่ยนะอย่างในนิทานนุเทศในปาติโมกข์เนี่ยก็มีนะบอกว่าผู้ที่เป็นอาบัติเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทำคืนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่เป็นอันตรายเนี่ยนะถือว่าทำเป็นที่อันตรายนะมาเวสารัชยานนะได้ไปแล้ว3ใช่ไหม1สัมมาสัมพุทธปฏิญญา2ขีณาสวะปฏิญญา3 เรียกว่าอันตรายิกธรรมเทศนาข้อสุดท้ายคือนิยานิกธรรมเทศนาว่าธรรมที่พระองค์แสดงนั้นนำออกจากทุกข์จริงสติปัฏฐาน4ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชชาวิมุตติที่เจริญแล้วบริบูรณ์ย่อมยังอนุปาทาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็มีความพ้นทุกข์เป็นที่สุดมันธรรมะที่พระองค์สอนว่าพ้นทุกข์นั้นพ้นทุกข์จริงๆไม่มีบัณฑิตคนไหนไปค้านมีแต่คนพาลน่ะนะเขาบอกว่าคนพาลเนี่ยถือเอาประมาณไม่ได้แล้วใช่ไหมเกิดมามีคนคนหนึ่งนะตาบอดมาแล้วเขามาวิจารณ์ว่าโอ้โหคุณทำไมสวยจังฟังขึ้นไหมเกิดมาเขาไม่เคยเห็นเลยนะโอ้ยฟังไม่ได้เลยนะแล้วก็เกิดมาอีกเหมือนกันคนหูหนวกมาชมเสียงดีจริงๆเลยเอาไหมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคำของคนพาลก็เหมือนกันเราเอาเป็นประมาณไม่ได้คำของบัณฑิตจึงเอาเป็นประมาณได้เพราะฉะนั้นคำของบัณฑิตเนี่ยที่จะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธะบัณฑิตเขาไม่มีใครกล้าบัณฑิตไม่มีใครกล้าว่าพระองค์ยังเหลือกิเลสข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นบัณฑิตไม่มีใครกล้าว่าคำที่พระองค์สอนเนี่ยมีโทษจริงนะว่าเช่นอันตรายิกธรรมว่าพระองค์ว่ามีโทษใช่ไหมบัณฑิตไม่กล้าว่าบอกไม่มีโทษธรรมะที่นำออกจากทุกข์บัณฑิตก็ไม่กล้าค้านว่าไม่สามารถนำออกจากทุกข์ได้แต่คนพาลก็เอาเป็นประมาณไม่ได้นะคนพาลนี่โดยศัพท์ก็แปลว่าคนเขลาหรือคนบอดเพราะฉะนั้นไปตำหนิว่าดวงอาทิตย์ส่องยังไงไม่สว่างเลยอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกพระองค์นี้ทรงไว้ซึ่งพละสิบนะเรียกว่าทศพลยานยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิบประการเช่นฐานะฐานยานคือฐานะแปลว่าเหตุอาฐานะไม่ใช่เหตุพระองค์รู้เหตุและไม่ใช่เหตุนะแล้วพระองค์รู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลยังไงให้ผลเมื่อไรแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์รู้สัพพัทธคามินีปฏิปทายานยานที่รู้ทางที่นำไปสู่นี้ทางสู่นรกนั่นนี้ทางเป็นไปเปรตนี้ทางไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี้ทางไปเกิดเป็นมนุษย์นี้ทางไปเกิดเป็นเทวดานี้ทางไปพรหมโลกนี้ทางเพื่อพ้นจากอคติคือทางที่นำออกจากภพทั้งปวงเรียกว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อรู้ทางไปสู่ภพและไม่ใช่ภพแล้วพระองค์ก็ยังมียานอย่างอื่นอีกเช่นอินทรียะโปรปริยัตยานยานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่านี่นะศรัทธาอ่อนวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนเออนี่ศรัทธาดีวิริยะดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีเป็นต้นเนี่ยแล้วก็นานาทิมุตตยานก็คือว่าใครมีอธิมุตยังไงเนี่ยนะน้อมจิตไปหาอะไรดิ่งยังไงมากแล้วก็นานาธาตุยานก็พวกยานที่รู้ว่าสัตว์โลกมีธาตุเป็นอเนกอันนั้นมันเป็นไปตามธาตุของมันนะว่าธาตุก็จะเช่นสัตว์เลวก็เลวก็ไปร่วมกันเลวนะพวกขี้ยาก็ร่วมกับขี้ยาใช่ไหมขี้เหล้าก็รวมกันพวกนักฟังก็มารวมกันอย่างนี้แหละเรียกว่ารวมกันตามธาตุเรียกว่าอเนกธาตุนานาธาตุแล้วก็พระองค์ยังมีอะไรอีกปุเพนิวาสานุสติยานใช่ยานที่ยังรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกจากฌานวิโมกสมาบัติทั้งปวงนะแล้วก็ยานที่ระลึกชาติได้ยานที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็สุดท้ายยานที่ทำให้สิ้นอาสวะคือมรรคอาสวะขยายานเนี่ยนะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคที่สุดอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่แหละจึงเรียกว่าสิ้นอาสวะโดยประการทั้งปวงยานเหล่านี้ก็เป็นยานที่มีอยู่ในพระองค์อ่ะนะพระองค์เนี่ยมีทะยานที่ทำให้พระองค์แกล้วกล้า4ประการมียาน10ประการเนี่ยเลยดำรงอยู่ในฐานะเป็นผู้องอาจองอาจบลือสีหนาฏเรียกว่าเปล่งเสียงคำรามอันนั้นสีหนาฏก็คือคำรามอ่ะนะถ้าเป็นสุนัขเขาเรียกอะไรนะหยาเลยนะเอานี้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นประเภทราชสีเรียกคำรามคำรามเนี่ยคำรามว่ายังไงการคำถ้าเป็นพวกเดรัจฉานอย่างราชสีเขาคำรามเพื่อให้สัตว์หนีให้สัตว์กลัวอันไหนพวกตัวไหนตัวเล็กตัวขี้ขลาดให้หนีไปไปอันไหนพวกไหนกล้าเดี๋ยวจะไปกัดกินมันอย่างพระองค์คำรามก็เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าบรรลือสีหนาฏเพื่อที่จะประกาศเนี่ยนะกำจัดมิจฉาทิฐิทั้งหลาย ถามว่าการบรรลือสีหนาของพระองค์เป็นยังไงพระองค์บอกว่านี้สกายะนี้เหตุเกิดของสกายะนี้ความดับสกายะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะอันนี้เป็นการคำรามเลยนะพวกทิฏมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยกลัวเลยอ่ะมิจฉาทิฏฐิบุคคลถือว่าอัตตามีใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกมันสกายะหรือว่าอีกโซนหนึ่งบอกนี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับของรูปปุถุชนเนี่ยถือรูปเป็นตนใช่ไหมตนมีรูปรูปในตนตนในรูปปุถุชนเนี่ยเข้าใจผิดอย่างนั้นแต่พระองค์บอกว่านี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันอันนี้แหละเรียกว่าการบรรลือสีหนาถของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับประกาศอริยสัจนั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นการประกาศที่เรียกว่าองอาจที่สุดไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไปพระองค์การประกาศทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะพ้นทุกข์พระองค์นี้เป็นใหญ่โดยธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นพระธรรมาธิบดีเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ปรารภว่าเราเนี่ยจะเคารพ บุคคลใดหนอคือกล่าวถึงว่าบุคคลผู้ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงเนี่ยอยู่เป็นทุกข์ใช่ไหมเอาไหมถ้าเราเนี่ยนะทำอะไรไม่ต้องเกรงใจใครอะไรก็ทำได้เต็มที่ฟรีทุกเรื่องเลยนะถามว่าดีไหมไม่ต้องเกรงใจอะไรใครแล้วอยากทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะดีไหมไม่ดีเลยนะเขาบอกว่าพวกนี้อยู่เป็นทุกข์เขาว่างั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีที่เคารพใช่ไหมเขาบอกเอ๊ะจะเอาสมณะพราหมณ์ที่ใดนะมาเป็นที่เคารพพระองค์ก็บอกว่าถ้าจะเคารพสมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็เคารพเพื่ออะไรเพื่อศรัทธาเพื่อศีลเป็นต้นนะก็เคารพเพื่อพรหมจรรย์เพื่อบรรลุมรรคผลเป็นต้นอันนี้พระองค์ก็ไม่ต้องไปคบใครเพื่อคุณธรรมเหล่านี้อีกแล้วไม่ต้องไปเคารพใครเพื่อคุณธรรมเหล่านี้อีกแล้วแล้วถ้ากล่าวว่าผู้อื่นที่จะมีคุณธรรมเสมอด้วยตนเนี่ยมีไหมไม่มีในตอนนี้ในหมื่นโลกธาตุแสนโลกธาตุทั้งหมดไม่มีใครเสมอกับพระองค์พระองค์เนี่ยเสมอด้วยพระพุทธเจ้าในอดีตเสมอด้วยพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวในแง่บุคคลพระองค์ไม่ต้องเคารพใครแต่พระองค์ก็บอกว่าเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพอะไรพระธรรมเนี่ยธรรมะไหนเคารพอกุศลธรรมมาใช่ไหมไม่ใช่เคารพอัพยากตาธรรมมาใช่ไหมไม่ใช่แล้วพระองค์เคารพธรรมหน้าไหนธรรมะก็มีตั้งเยอะแยะหรือบางคนบอกเคารพธรรมเคารพสภาวะธรรมใช่ไหมใช่ไหมเคารพสภาวะไหมยุ่งเลยเหมือนกันนะคือสภาวะที่เป็นมรรคผลนิพพานนี่น่าเคารพเพราะฉะนั้นธรรมะในที่นี้หมายถึงโลกุตระธรรมถ้าใครไปบอกเคารพสภาวะยุ่งมากเลยนะโดยเฉพาะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไปเคารพสภาวะอันนี้ลำบากมากเลยแต่นี่หมายถึงเคารพโลกุตระธรรมเนี่ยนะว่าโลกุตระธรรมที่พระองค์เคารพเนี่ยถามว่าพระองค์เคารพอย่างไรเพราะพระองค์แสดงธรรมทั้งหมดอนุวัตต่อโลกุตระธรรมเนี่ยนะคือธรรมที่เป็นโลกุตระเนี่ยว่าโดยรวมๆก็คือสัจฉิกาตัปธรรมกับภาเวตัปธรรมแต่ถ้าไม่กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ไม่ละธรรมที่ควรละก็ไม่สามารถที่จะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งไม่สามารถเจริญธรรมที่ควรเจริญได้นะเพราะว่ามรรคผลนิพพานโลกุตระธรรมคือภาเวตัปธรรมกับสัจฉิกาตปธรรมมันก็ต้องย้อนกลับมาหาปริญญยธรรมกับภาเวตปหาตปธรรมท่านพระองค์ก็เลยแสดงธรรมะอนุวัตต่อหลักการเหล่านี้นะแล้วพระองค์แสดงธรรมทุกสูตรเนี่ยอนุโลมต่อสัจฉิกาตปธรรมกับภาเวตปธรรมท่านผู้ที่มีสัจฉิกาตปธรรมภาเวตปธรรมก็จะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือรอบรู้ก็จะละในสิ่งที่ควรละในที่สุดเขาก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เคารพจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดเขากล่าวธรรมเพื่อกำหนดรู้เพื่อละเพื่อทำให้แจ้งเพื่อเจริญพระองค์ฟังได้ฟังทั้งคืนมีอยู่ครั้งพระนันทกะแสดงธรรมอยู่ทั้งคืนพระพุทธเจ้ายืนฟังทั้งคืนเลยนะพระองค์ยืนฟังธรรมทั้งคืนเพราะว่าพระองค์เคารพโลกุตระธรรมเหล่านี้ถ้าผู้ใดกล่าวธรรมเพื่อโลกุตระธรรมนี้พระองค์ก็เคารพธรรมแต่ถ้ากล่าวอย่างอื่นพระองค์ก็ไม่เคารพนะก็ตำหนิด้วยซ้ำไปเช่นกล่าวเดรัจฉานคาถาเป็นต้นนี้พระองค์ ตำหนิ